Zakrążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 maja, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. O karaniu winnych zbrodni na Ukrainie będą rozmawiać uczestnicy szczytu Rady Europy. O większe unijne wsparcie dla sektora kultury Ukrainy zaapelował w Brukseli wicepremier Piotr Gliński. Rozszerzenie pilotażu krajowej sieci kardiologicznej zapowiada wiceminister zdrowia. Wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów rozmów w Reykjaviku polityków z ponad 40 krajów. Polskę na rozpoczynającym się wieczorem szczycie Rady Europy będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Dwudniowe spotkanie w Reykjaviku będzie czwartym szczytem Rady Europy od momentu jej powstania 74 lata temu. Poprzedni szczyt organizowany był w 2005 roku w Warszawie. Obecny zwołano ze względu na trwającą na Ukrainie rosyjską agresję. Pan prezydent będzie dużo mówił o odpowiedzialności karnej tych, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne, zbrodnie, które były realizowane w ostatnim czasie i cały czas są realizowane na terytorium okupowanej Ukrainy. Zapowiada minister w kancelarii polskiego prezydenta Marcin Przydacz. W szczycie Rady Europy wezmą także udział m.in. prezydent Francji, kanclerz Niemiec i szefowa Komisji Europejskiej. Przez łącze wideo z politykami będzie też rozmawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Aby udało się zrealizować aspiracje państw Trójmorza, kraje tego regionu muszą jak najsilniej wspierać walczącą z rosyjską napaścią Ukrainę, napisał w liście do uczestników samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że kraje naszego regionu wiele łączy, zarówno jeśli chodzi o przeszłość, jak i przyszłość. List odczytała europoseł Beata Mazurek. Zespala nas pragnienie, by nasze położenie, które dla większości państw Trójmorza nie było swego czasu zbyt szczęśliwe, stało się naszym atutem, odskocznią do dynamicznego rozwoju na osi północ-południe, do zacieśnienia współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej oraz tym samym do zwiększenia znaczenia naszego regionu w Europie. Prezes PiS w swoim liście zaznaczył, że aby aspiracje regionu mogły się spełnić, potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy. O większe unijne wsparcie dla sektora kultury Ukrainy zaapelował w Brukseli wicepremier Piotr Gliński. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział, że dotychczasowo pomoc, m.in. 5 milionów euro na wsparcie ukraińskich artystów oraz organizacji kulturalnych i kreatywnych, jest stanowczo niewystarczające. Piotr Gliński podkreślił, że na Ukrainie zostało uszkodzonych ponad 1300 obiektów infrastruktury kulturalnej, nie licząc obiektów dziedzictwa kulturowego. Prawie 1/3 z nich zniszczono. Polska poparła prośbę rządu Ukrainy i wystosowała apel o przygotowanie europejskiego solidarnościowego planu wsparcia na rzecz ochrony i odbudowy sektora kultury i sektora kreatywnego na Ukrainie. Niestety Komisja Europejska nie podjęła wystarczających działań w tym zakresie. Należy wypracować ustrukturyzowany mechanizm pomocy oraz plan odbudowy sektorów kultury i kreatywnego Ukrainy po wojnie. Wicepremier Piotr Gliński poinformował także o pomocy, której Polska udziela Ukrainie. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający 14. emeryturę na stałe. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów. Szef rządu podkreślił, że projekt jest wyrazem solidarności międzypokoleniowej. Tej emerytury, którą dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy jako stałe świadczenie. Wcześniej były one już przekazywane, ale od dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14 jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. I to jest fundamentalna zmiana. Pełną kwotę 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wobec osób, które otrzymują świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Rozszerzenie pilotażu krajowej sieci kardiologicznej zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska podkreślił, że dzięki sieci pacjenci mają łatwiejszy dostęp do kardiologa. Skróciliśmy czas oczekiwania na poradę kardiologiczną. Wiemy, że to są najczęściej kilka miesięcy oczekiwania. W tej chwili na Mazowszu, bo ten pilotaż na Mazowszu był najwcześniej rozpoczęty, to jest ponad półtora roku, to skróciliśmy praktycznie 2 do 3 tygodni w tej chwili, kiedy lekarz rodzinny kieruje nas do kardiologa. Według deklaracji ministra zdrowia w przyszłym roku krajowa sieć kardiologiczna ma objąć cały kraj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze o pogodzie trzy słowa. Do końca dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju, ale w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Małopolskę i województwo świętokrzyskie. Wiatr północny i zachodni słaby, umiarkowany w górach nad morzem porywisty. Nocą na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 6 na Pomorzu, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. A jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie. Poza tym będzie padał deszcz, najmocniej w południowo-wschodniej części kraju. Mało tego, na południu, na wschodzie możliwe burze, a wysoko w Tatrach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr północny i zachodni, słaby, umiarkowany jutro nad morzem oraz w czasie burz, silniejszy w porywach, do 60 km na godzinę. No a na termometrach od 11 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum koło 16, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Podpowiadamy młodszym, jaką szkołę wybrać z Państwa doświadczenia. Co by Państwo podpowiedzieli młodym uczniom? Jaki zawód wybrać? 2 2 i 7 3. Patrząc na część członków mojej rodziny, ktoś ma takie inklinacje bardziej techniczne, to w obecnych czasach zdecydowanie branża IT plus to, co właśnie chyba tam mój przedmówca mówił, budowlanka. Inżynier budowlany to obecnie naprawdę bardzo ładne pieniądze. Także tutaj na pewno ci, którzy mają takie zdolności bardziej matematyczne, to jest na dzień dobry dużo większy pieniądz od całej reszty. 2 2 i 7 3, czekamy na kolejne Państwa sygnały telefoniczne, ale nie tylko, także mailowe. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A może taki, kto zadaje dużo pytań, kto się zastanawia, ach, takich pytań odpowiedzi już za chwilę nie zabraknie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 6 minut po 18, już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. I wish it I gadaj szeryf popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość już teraz. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Panie prezesie, Polska cały czas czeka na pieniądze z KPO. By tak się stało, Trybunał Konstytucyjny musi pochylić się nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym, ale wśród sędziów w Trybunale jest spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa. Jak pan to dalej widzi? Kto ma rację w sprawie kadencji, pani prezes? Ja tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, nie mam żadnej wątpliwości. Pani prezes Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i będzie nim do końca swojej sędziowskiej kadencji w Trybunale Konstytucyjnym. Przepisy ograniczające kadencyjność prezesa zaczną obowiązywać kolejnych prezesów. One nie weszły w życie, nie zaczęły obowiązywać przed powołaniem pani prezes na to stanowisko, tylko po, więc ona tymi przepisami nie jest objęta. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny powinien 30 maja zebrać się w pełnym składzie i rozpoznać wniosek pana prezydenta. I tu nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości. Właśnie, to jak pan mówi o 30 maja, wtedy faktycznie wniosek pana prezydenta w sprawie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym ma być rozpatrywany w pełnym składzie, czyli w składzie 11 sędziów. Co jeśli się nie uda? Czy ten spór w Trybunale może trwać, no nie powiem, że w nieskończoność, ale że będziemy mieli do czynienia naprawdę z patem? Znaczy tutaj jest to pewien swoisty pat i dlatego w tej sytuacji naprzeciw wychodzi większość parlamentarna, która przygotowała, posłowie, którzy przygotowali projekt ustawy, przywracający 9-osobowy, pełny skład rozumiany jako minimum 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówię przywracający, bo te zmiany, te regulacje już obowiązywały i w ustawie z 1997 roku i w ustawie przyjętej w 2015 roku. Później ten pułap został podwyższony, ale teraz po to, żeby usprawnić działania Trybunału, a także rozwiązać ten pat, który no, w moim przekonaniu niezgodnie ze stanem i prawnym i rzeczywistym część sędziów wytwarza, no właśnie taki projekt ustawy jest przedłożony, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł pracować normalnie, żeby mógł rozstrzygać kolejne sprawy, które do niego wpływają. A ja bardzo jestem ciekaw swoją drogą i wykorzystam spotkanie z panem dzisiaj na antenie radiowej Trójki. Co właściwie o noweli ustawy o Sądzie Najwyższym myśli prezes Rządowego Centrum Legislacji? Czy pana zdaniem tutaj w ogóle jest jakikolwiek znak zapytania? Panie redaktorze, ta ustawa jest efektem, rezultatem pewnego kompromisu. Kompromisu zawartego pomiędzy polskim rządem, polską większością parlamentarną, a Komisją Europejską. Jak to w przypadku kompromisów bywa, to oczywiście nigdy nie jest w pełni zadowalające, zakładam dla żadnej ze stron, ale w moim przekonaniu ten projekt mieści się w granicach polskiej konstytucji. Nie jest niezgodny z polską konstytucją, nie narusza prerogatywy pana prezydenta, bo to bywa czasami podnoszone. Tam nie ma możliwości skutecznego, trwałego zakwestionowania statusu sędziego. Jest to projekt, który parlament mógł uchwalić i który no, uważam, że jest zgodny z konstytucją. Oczywiście oczekujemy teraz na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Z pokorą każde rozstrzygnięcie przyjmiemy, ale tutaj podkreślam także w imieniu pana premiera przedłożyłem w Trybunale Konstytucyjnym stanowisko, które wskazuje na zgodność tej ustawy z konstytucją i nadal tak uważam. Tutaj w tym zakresie nic się nie zmieniło. Jak jesteśmy przy KPO i kamieniach milowych, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, kilka miesięcy temu ocenił, że niektóre kamienie milowe są nie do przyjęcia. Mówił również, że są kwestie, które są w gestii tylko i wyłącznie polskiego parlamentu. Potrafiłby pan wymienić te, które mogą być właśnie problematyczne, o których się jeszcze nie mówi? Problematyczne, zwłaszcza, ale to mówiono o tym i tutaj pozostawiliśmy, ten temat jest pozostawiony Sejmowi do rozstrzygnięcia. Ta kwestia wymagająca zmiany regulaminu Sejmu. Idea jest Komisji Europejskiej taka, żeby wprowadzić dodatkowe procedury poprzedzające przyjęcie ustawy przez Sejm i tutaj o tyle to jest właśnie problematyczne, że sprawa regulaminu, tego jak wygląda procedura przyjmowania ustaw, poza tym oczywiście, co mamy określone w Konstytucji, ale już szczegóły są określone w regulaminie Sejmu, a regulamin Sejmu uchwala sobie sama Izba Poselska, sam Sejm. Stąd tutaj trudno jest rządowi wywierać jakąś presję, czy wpływać na Sejm, jak ma poukładać sobie swój proces legislacyjny, swoje prace. I to jest jeden z tych problematycznych kamieni milowych. No i tutaj trzeba poczekać w tym zakresie na rozstrzygnięcia Sejmu, zresztą tak samo Senatu, bo i tam przez Komisję Europejską te zmiany są pożądane. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, które wymagają zmian ustawodawczych, to ustawa wiatrakowa jest przyjęta. Trybunał Konstytucyjny, mam nadzieję, za chwilę zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym i w konsekwencji, jeżeli tutaj byłby wyrok uznający zgodność z konstytucją, mamy spełnione wszystkie te wymagania wstępne, które powinny już pozwolić wypłacić nam środki z KPO. Powiedział pan o regulaminach, trochę wyprzedzając moje kolejne pytanie, to tutaj się zatrzymajmy. Jak chcecie właściwie z tego wybrnąć tak, żeby Komisja Europejska nie miała żadnych zastrzeżeń w tej sprawie? Tu, panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę się wypowiadał za Sejm. Reprezentuję instytucję rządową. Ale może pan coś podpowiedzieć. Myślę, że tutaj Sejm sobie doskonale poradzi, ma wyśmienite służby legislacyjne, więc i posłowie, i służby na pewno tutaj będą w stanie tym wymaganiom sprostać i wolałbym to pozostawić już Sejmowi do rozstrzygnięcia. A do kiedy trzeba to rozstrzygnąć? Tutaj, panie redaktorze, nie ma jakiegoś precyzyjnie określonego terminu. Tak naprawdę w tej chwili kluczowe jest rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i ta sprawa z Sądem Najwyższym. Tamta nie wymaga tak pilnego rozstrzygnięcia. Mówię tutaj o zmianie regulaminu Sejmu, więc Sejm ma jeszcze czas na rozważania w tym zakresie. To zmieniamy temat. Pan premier Donald Tusk zapowiedział, że w środę Platforma Obywatelska złoży w Sejmie projekt ustawy w sprawie waloryzacji świadczenia 500+. Tusk mówi, że zaproponują, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra, polskie dzieci otrzymały to świadczenie w wysokości 800 zł. Jak pan skomentuje zapowiedź byłego premiera? Panie redaktorze, przede wszystkim my nie mówimy o waloryzacji, tylko mówimy o podwyższeniu świadczenia do kwoty 800 zł. I nie możemy tego nazywać waloryzacją. Waloryzacja dałaby kwotę niższą niż 800 zł. Po drugie, Donald Tusk i opozycja tutaj są kompletnie niewiarygodni. I to z wielu względów. Po pierwsze, kiedy sprawowali władzę, to jedyną waloryzacją, jaką przeprowadzili, to chyba 2 zł dla emerytów. Podwyższono emerytury i renty. Po drugie, co jakiś czas z szeregów Platformy Obywatelskiej słyszymy głosy różnych posłów czy ekspertów, którzy mówią w przypływie szczerości, że są przeciwnikami 500+, że jest to rozdawnictwo pieniędzy, z czym my się oczywiście nie zgadzamy, ale musimy mieć świadomość, że po tamtej stronie realnie jest taki pogląd i mam pełne przekonanie, że w przypadku, co mam nadzieję się nie stanie, gdyby Platforma Obywatelska razem z innymi partiami opozycji wygrała wybory, to prędzej czy później ten program by został zlikwidowany. Więc te twierdzenia Donalda Tuska są niewiarygodne. My się skupiamy na własnych deklaracjach, na pracy nad nimi i na tym, żeby od 1 stycznia 2024 roku polskie dzieci otrzymywały po 800 zł. A czysto hipotetycznie, jakby pan zagłosował w tej sprawie? Ale tutaj, panie redaktorze, no nie ma się co skupiać na tych deklaracjach, które nie mają pokrycia. Trzeba tutaj, żeby nasz rząd, nasza większość parlamentarna przygotowała stosowne projekty i one będą poddawane głosowaniu. I tak jak Prawo i Sprawiedliwość do tej pory, tak i tym razem na pewno wywiąże się z tej obietnicy i od 1 stycznia te 800 zł będzie wprowadzone i na tym bym się koncentrował, bo to nasze deklaracje i nasze propozycje były dotychczas wprowadzane. My jesteśmy jako środowisko polityczne wiarygodni. Po tamtej stronie padają jakieś mniej lub bardziej chaotyczne, nieprzemyślane propozycje, a za nimi nigdy do tej pory nie szły konkrety i zakładam, że w przyszłości także nie będą szły. Czy to prawda, że będzie pan jedynką w Toruniu Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, tutaj za wcześnie, żeby o tym mówić, bo listy nie są jeszcze ułożone. Przyjdzie taki moment, kiedy stosowne ciała partyjne i też pan prezes Jarosław Kaczyński będzie te listy wyborcze układał i wtedy się przekonamy, kto i gdzie zajmie jakie miejsce. Ja tutaj cierpliwie, tak jak wszyscy moi koledzy, koleżanki, oczekujemy na rozstrzygnięcia naszego środowiska i władz partyjnych w tym zakresie i wtedy będzie można takie fakty komunikować, kiedy decyzje zostaną podjęte. A chciałby pan? Panie redaktorze, ja tutaj angażuję się w działania naszego środowiska politycznego. Jestem do dyspozycji, jeżeli taka będzie decyzja moich przełożonych, jeżeli uznają, że się przydam, że jestem potrzebny, że można mnie wykorzystać, to jestem na to gotowy, ale w całości tutaj oddany w tym zakresie do decyzji kierownictwa politycznego. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied. Your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it, I can't control it. I can't control it. I try to replace it with city lights. Powiedzmy życzliwie, podpowiadamy uczniom, a przede wszystkim państwo ze swojego nie tylko zawodowego, ale życiowego doświadczenia. Co podpowiedzieliby młodym ludziom, jaki zawód wybrać, jaką drogę kariery zawodowej? 2 2 7 3. Podam to na przykładzie mojej córki, której doradziłem, żeby po skończeniu liceum ogólnokształcącego i po zrobieniu matury złożyła papiery na SGGW, ponieważ cała nasza rodzina to jest środowisko wiejskie. Córka mnie posłuchała, zrobiła to, skończyła studia i w tej chwili jest doktorem biologii na Uniwersytecie Warszawskim i jest w trakcie robienia tytułu profesora. Jest bardzo szczęśliwa, dziękuję mi za tą radę, a ja jestem z niej dumny. No i takich wyborów życzę wszystkim dzieciakom i wszystkim ojcom i matkom. O właśnie, bardzo dziękujemy. 2 2 7 3, czekamy na kolejne państwa sygnały. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 24 minuty po 18. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy znów. spuścił złość jak psa. A kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w głęb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciało moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Szpetnie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy to totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak nielegalny. Jak zawsze, perfekcyjnie. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody wcześniej. O uwagę poprosimy kierowców. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. Halo, halo, Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 1, odcinek Goczałkowice Zdrój Piasek w Pszczynie na 586 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Tychów odbywa się jednym prawym pasem. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety na obu jezdniach. S8 w Warszawie, korek jest na jezdni w stronę Białego Stoku od Bemowa po Wisłę. Krajowa Krajowa 10, odcinek toru Lipnowki-Kole na 348 km. Po zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. S17 od Wiązowny po Rutkę Korek na jezdni w stronę Lublina. I droga krajowa numer 50 Korek jest w Kołbieli na jezdni w stronę Wiskitek. Ostrożności i życzliwości. Radionawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Po wprowadzeniu nowych propozycji dotyczących bezpłatnych leków znacząco zwiększy się liczba osób korzystających z tej możliwości i darmowych leków dla tych osób będzie więcej, powiedział Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek przypomniał, że grupa uprawnionych do darmowych leków zostanie poszerzona. To będzie dodatkowych 12 milionów osób, które będą objęte naszymi programami. Chodzi tutaj o osoby w wieku senioralnym, czyli od 65 roku życia, jak i również o osoby, czyli dzieci i młodzież do 18 roku życia. Czyli grupa docelowa się zmienia, jak i również zakres leków również się zmieni. Będzie poszerzony, to będzie najprawdopodobniej kilka tysięcy dodatkowych leków. Od 7 lat darmowe leki otrzymywały osoby po 75 roku życia. Wszystkie sfery bezpieczeństwa są ze sobą powiązane i każde ogniwo tego łańcucha musi być mocne, powiedział szef Rządowego Centrum Analiz profesor Norbert Maliszewski. Bezpieczeństwo państwa było jednym z głównych tematów 7. Kongresu przyszłości w Olsztynie. Gdyby nie silna gospodarka polska, nie byłoby nas stać na wydatki typu 4% PKB na zbrojenie armii. To też ma wymiar społeczny, no bo jeżeli inwestujemy w otwieranie nowych jednostek, kupujemy sprzęt zbrojny, to też jest rozwój przemysłu obronnego. To są miejsca pracy, nowe technologie, więc te wszystkie wymiary bezpieczeństwa są powiązane. Na kongresie rozmawiano też o energetyce, rolnictwie i inwestowaniu w lokalne społeczności. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Poza tym będzie padał deszcz, najmocniej w południowo-wschodniej części kraju, na południu i wschodzie możliwe burze, a wysoko w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr północno-zachodni, słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No a jutro od 11 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś między innymi podpowiadamy młodym z własnego doświadczenia, no bo co może być bardziej wiarygodne, z własnego życia, doświadczenia zawodowego, jaki właśnie zawód wybrać? Oto jest pytanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo proszę. No dobra, to ja polecam bycie żołnierzem, bo zawsze jest coś do roboty, każdy dzień jest inny. Można postrzelać, można pobiegać, można poskakać ze spadochronem, można ponurkować i w przeciwieństwie do życia cywilnego za to wszystko człowiekowi jeszcze płacą. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailową 71335, smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, dwie dwójki i siedem trójek. We'll be right back. Południowej audycji zapraszamy do Trójki, a my podpowiadamy młodszym, jak wybrać zawód i na co zwrócić uwagę. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja myślę, że zbyt mało mówi się o tym, jak długi czas będziesz musiał być może robić to, co sobie wybierzesz. Więc gdyby w szkołach podstawowych mówiło się, słuchaj, wiesz, że będziesz pracował jako murarz na przykład przez następne 34 lata i to wiąże się z tym zawodem, fizyczna praca i tak dalej. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Czekamy na kolejne dwie dwójki i siedem trójek za 23 minuty 19, a zatem już teraz. Podsumowanie dnia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Początek roku okazał się dla polskiej gospodarki lepszy niż oczekiwano. Nasz PKB zmniejszył się w pierwszym kwartale, ale tylko o 0,2%. Spadek był mniejszy niż oczekiwano, bo mimo słabych danych z przemysłu i konsumpcji, wzrost gospodarczy w Polsce był napędzany przez eksport, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W całym pierwszym kwartale eksport, niezależnie od tego, w jakiej walucie wyrażony, przewyższał import. Nadal bardzo realny jest scenariusz, że na koniec roku zobaczymy wzrost gospodarczy na poziomie oscylującym w granicach 1%, gdzie będziemy mieli przez cały rok słabą konsumpcję, słaby przemysł, wspierane przez dodatnie saldo handlu zagranicznego. A więcej danych na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 31 maja. W związku z dalszym etapem prac modernizacyjnych dworca Warszawa Zachodnia pasażerów czekają kolejne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów kolei mazowieckich. Jak informuje przewoźnik, od najbliższego piątku 19 maja znacznemu ograniczeniu ulegnie liczba połączeń z i do Mińska Mazowieckiego, a utrudnienia potrwają kilka miesięcy. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. WIG20 zyskał ponad 0,4%. Dolar kosztuje 4 zł 13 groszy, euro 4,49, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 22 maja, czyli do najbliższego poniedziałku, przedsiębiorcy muszą rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z ubiegłego roku. Takie deklaracje muszą złożyć po raz pierwszy, a wiadomo, że jak się coś robi po raz pierwszy, to można popełnić błędy, pojawiają się różne wątpliwości. Wiem, że takowe przedsiębiorcy do pana zgłaszali. Czego dotyczyły najczęściej? No też po raz pierwszy system musi przyjąć te dane, o których mówi ustawa i o których mówi ZUS, a wiadomo, że u nas systemy dociera się w boju, więc właśnie ten system ZUS-owski jest tak docierany. No i przedsiębiorcy już od tygodnia walczą ze złożeniem deklaracji rocznej za składki zdrowotne. Jeżeli jest to przypadek taki prosty, czyli tam ktoś zadeklarował formę opłacania podatków i przez cały rok ją utrzymywał, czy na podatku liniowym, czy na ryczałcie, nie zawieszał działalności, nie robił tego w trakcie roku. To wszystko wchodzi i działa, ale każdy przypadek, który odbiega od tego schematu, zaczyna robić problem dla systemu. ZUS mówi, że też jest to nieumiejętność jakby obsługiwania tych nowych zasad przez przedsiębiorców. No ja tutaj mam pewne wątpliwości, czy to jednak nie jest trochę jedno i trochę drugie. Dzisiaj mieliśmy webinar, także na moją prośbę ZUS zorganizował z przedsiębiorcami. No zainteresowanie niesamowite. 2300 osób zdołało się zalogować. No i ileś set, które się nie udało zalogować, bo też system nie wpuścił większej ilości chętnych. No i tutaj właśnie urzędnicy ZUS-u tłumaczyli te różne przypadki, jak z tym postępować. Ale przedsiębiorcy twierdzą, że nadal są takie przypadki, że no w żaden sposób nie da się tej deklaracji złożyć. To ja co mają zrobić, jeśli do 22 maja nie zdążą? No właśnie czekam na odpowiedź od pani prezes ZUS-u, bo się zapytałem, jeżeli nie z własnej winy przedsiębiorca nie zdoła złożyć skutecznie takiej deklaracji rocznej, no to czy, ponieważ to nie jest z jego winy, no czy na przykład straci możliwość odzyskania nadpłaconych składek. To dla niektórych firm jest niezwykle ważne, ponieważ system jest tak skonstruowany, że te firmy, które miały na przykład na początku poprzedniego roku duże przychody, a ich przychody są nierównomierne. Na przykład zawsze mają duże przychody na początku roku, a potem te koszty rozkładają się na cały rok, no to wychodziła im bardzo wysoka składka. Niektóre się zgłaszały, mówiły 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200 tysięcy, małe firmy. No to wiadomo było, że nadpłaciły tą składkę, no i czekały od tamtej pory na zwrot do właśnie 22 maja. No i jeżeli one skutecznie tego nie złożą, no to po prostu ZUS ma do końca roku rozliczyć te firmy jako urząd, czyli te pieniądze nie przepadają, one zostaną albo zaliczone na w poczet zadłużenia, gdyby ktoś miał, albo zostaną zwrócone, ale aż dopiero termin jest wyznaczony do końca roku. Na firmy jednak pozbawione gotówki, wiadomo, działają dużo gorzej. Ja wcześniej mówiłem, żeby wprowadzić taki system zaliczkowania tychże składek po prostu albo na podstawie roku poprzedniego dochodu, tak jak jest w podatkach, w PIT-cie i w CIT-cie można tak robić. Ktoś chce, może sobie zaliczkować, rozlicza się dopiero w deklaracji rocznej. No niestety moje propozycje nie zostały przyjęte. No i dzisiaj nadal mamy taki system, że te firmy jakby budżetują nam, kredytują nam budżet, no, kosztem swojej własnej działalności. Czekam na odpowiedź od pani prezes, co właśnie w takim przypadku, no i czy na przykład jakiś kar nie będzie dla tych, no właśnie, dla tych firm. Czy tutaj grożą im jakieś kary przedsiębiorcom, którzy się spóźnią? No grozi grzywna, więc tutaj jeżeli to nie będzie z winy przedsiębiorcy, to sobie nie wyobrażam, żeby takie działania mogły być zrobione. Mamy niezwykle skomplikowany system tej składki zdrowotnej, jej obliczania i regulowania. Mogliśmy pójść przykładem Słowacji, też o tym mówiłem. Tam jest prosta sprawa, tam ich słowacki ZUS sobie wylicza składkę sam na podstawie dochodów z poprzedniego roku, pobiera sobie dane z urzędów skarbowych, przedsiębiorca dostaje już po prostu wyliczoną składkę, którą sobie płaci spokojnie na przyszły rok. Ja proponuję, żeby jednak spojrzeć na tamten system, wprowadzić takie niezwykle proste rozwiązania i uwolnić te małe firmy z tej mitręgi comiesięcznych, składania comiesięcznych deklaracji, a później walczenia właśnie z deklaracją roczną. Miejmy nadzieję, że w tę stronę to właśnie wszystko pójdzie. A co, panie ministrze, z nowelizacją ustawy Mały ZUS Plus? Bo wiadomo, że większość przedsiębiorców straciła tę ulgę w tym roku, bo minęły te 3 lata, w ciągu których przedsiębiorcy mogli korzystać z niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Czy będą jakieś dobre wiadomości dla przedsiębiorców? Miejmy nadzieję, że tak, że no tutaj ostatnio rządzący przedstawili dobre rozwiązania, dobre wiadomości dla rodzin, czyli no zwiększenie 500+ do 800, dla osób, które są chore, czyli no bezpłatne leki, nawet bezpłatne przejazdy autostradami. No i czas by się było także pochylić nad tymi, którzy ciężko pracują, także przecież tworząc budżet i wpłacając pieniądze do budżetu, i którzy mają niskie dochody, no i ta składka na ZUS, która ciągle rośnie, no w przyszłym roku, panie redaktor, znowu nam skoczy, dzisiaj mamy ponad 1400 zł, ona nie na te firmy dobija, zabija, wypycha do szarej strefy i myślę, że tu czas by było, żeby teraz rząd przygotował dla tej grupy, to jest bardzo duża grupa przedsiębiorców, ale przecież także wyborców, dobrą niespodziankę i powiedział, dobrze, no ten system mały ZUS Plus, który pomagał wam przez te 3 lata, a przez ustawę został ograniczony właśnie do tego okresu, my przedłużymy, bo przecież to nie chodzi o to, żeby system ubezpieczeń społecznych zabijał małe firmy. Niech one sobie pracują, rozwijają się, zatrudniają siebie i innych. To przecież o to chodzi, żeby ta nasza gospodarka była właśnie, żyła tą elastycznością malutkich firm, które wszędzie wejdą, wszędzie są aktywne. No i mam taką nadzieję, że rząd takie rozwiązanie przygotuje. Czyli rozmawiał już pan z konkretnymi osobami z rządu? Tak, moje pisma w tym o tym poszły. Rozmawiam, przekonuję i miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy, ponieważ no, ludzie na to po prostu czekają. Ja mam ciągłe informacje, panie rzeczniku, panie ministrze, kiedy no, jednak się rząd nad nami pochyli, bo no, rozwiązanie Mały ZUS Plus było bardzo dobre, pomagało nam prowadzić działalność gospodarczą przy tych naszych niewysokich dochodach, ale przecież to nie jest nic złego, także ktoś pracuje na własny rachunek. No, zostało to ograniczone w czasie, ale niech politycy coś zrobią, żeby to przywrócić. No to miejmy nadzieję, że tak się stanie. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Za 13 minut 19, dziś w audycji popołudniowej pytamy o zawód. Zawód przyszłości podpowiadamy młodym. 2 dwójki i 7 trójek. To chyba było w 40-latku, więc to nie jest mój pomysł, ale przypominam, że jeden z uczniów powiedział, że chciałby być emerytem. Może to jest dobra droga dla młodych, zwłaszcza, że nie za bardzo im się chce uczyć. Z moich obserwacji tak wynika. Tym bardziej, że rząd przyjął projekt ustawy o 14 emeryturze i jak poinformował premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów, będzie to stałe świadczenie. Zapraszamy do Trójki teraz z listy przebojów Trójki z miejsca 3. No i Trójka obroniona. Riverside. Riverside z listy przebojów trójki. Miejsce trzecie obronione. W kontekście emerytów też mówiliśmy o komunikacji miejskiej i Państwa spostrzeżenia. Byliśmy mile zszokowani tym, że w Budapeszcie od 65 roku życia, co prawda, wszyscy łącznie z mieszkańcami państw Unii Europejskiej mają bezpłatny przejazd metrem, autobusem i nawet pociągiem podmiejskim. Dwie dwójki, siedem trójek, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl jeszcze w sprawie wyboru. Pan Marcin napisał, niech tylko młodzi przy wyborze zawodu nie idą w niespełnione marzenia rodziców. To będzie dobrze. Ja jako kierowca zawodowy polecam życie w drodze. Absolutnie, za fajerą. Dobry fach, ludzi się pozna, widok za oknem fajny, też szef na ręce nie patrzy. No i radia można się nasłuchać. Absolutnie. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Takie właśnie, absolutnie takie właśnie życie w drodze. Bardzo dziękujemy za Państwa sygnały, choć to nie koniec audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami za 7 minut 19. Jaki zawód się wybierze. Najważniejsze jest to, żeby po pierwsze ćwiczyć cierpliwość, po drugie ćwiczyć umiejętność samodzielnej nauki, nieważne co by to było, bo zawody mogą się zmieniać, i być otwartym na innych ludzi, bo to jest bardzo ważne, żeby umieć współpracować. Tyle. Za chwilę serwis o 19. Zapraszamy do reklamy. Czy jako mistrzyni w sprincie po latach biegania na zawodach i treningach dalej odczuwam potrzebę, żeby sobie gdzieś wybiec? Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość.